Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 5 marca, i minęła piąta. Trójkowy budzik. Jeszcze troszeczkę, to informacja dla tych z nocnej zmiany. Jeszcze troszeczkę, już nie mam sił, idę spać. 4 minuty po 5, jeszcze troszeczkę. Tak z godzinkę, powiedzmy. Pogodę w Polsce kształtuje niż znad Zatoki Fińskiej. Z zachodu będzie napływała chłodna masa powietrza polarnego morskiego. Nad Europą dominową rozległe niże znad Morza Atlantyckiego i Zatoki Fińskiej. Pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. Jednak przyjaśni, że popada deszcz, najmocniej na Pomorzu, a w górach śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny, na zachodzie i północy kraju silny. No ale jeszcze, w większości regionów w porywach do 70, nad morzem do 100 km na godzinę. Za to po południu od zachodu wiatr stopniowo słabnący. Ciśnienie rośnie, ale i tak niskie. W południe w Warszawie wyniesie 986 hektopaskali. No, czasem przypinamy do tego, bo jakoś łatwiej było zapamiętać. 986 to zdaje się strażomiejskie dziś ciśnięcie. W dzień od 4 stopni na Pomorzu i na Kujawach, 7-8 w centrum. Najcieplej dziś miejscami na południu kraju do stopni 10. Thank you. non-stop obecny. Podkreśla to i my również. Non-stop obecny. Pan Wojtek z krakowskiego kleparza. Nowego kleparza. Z pozdrowieniami. Dla tych, którzy słuchali przed godziną piątą. Wszystko jasne. Bardzo dziękujemy. 9 minut po godzinie piątej. Zapowiedzi tego, o czym dziś. Rząd na posiedzeniu zajmie się harmonogramem wdrażania tak zwanej piątki PiSu. Chodzi o propozycje przedstawione 1,5 tygodnia temu na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, czyli między innymi 13 dla emerytów i rencistów, 500+ od pierwszego dziecka i odtwarzanie połączeń autobusowych. Rząd planuje także obniżenie stawki PIT z 18 do 17%, podwyższenie kosztów uzyskania przychodu oraz zerowy podatek dla pracujących do 26 roku życia. Premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić sposób realizacji nowych propozycji, a rzeczniczka rządu już tydzień temu informowała, że piątka PiSu zostanie wykonana do końca lata. Były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Adam Rapacki będzie pierwszym świadkiem, którego planuje dziś przesłuchać Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT. Początek posiedzenia z jego udziałem zaplanowano na 9:00. Z kolei po południu zeznania w charakterze świadka ma jeszcze złożyć Piotr Niemczyk, ekspert do spraw służb specjalnych i były funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT w latach 2008-2015 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Dziś rozpocznie się 4-dniowe posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Rada zajmie się m.in. powołaniem sędziów, wydaniem opinii w sprawie aktów prawnych i przyjęciem stanowiska w sprawie podwyżek dla urzędników sądów. Początek posiedzenia o 10:00. Dziś rozpoczyna się 2-dniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od poziomu stóp zależy, jak wiemy, oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Decyzję o wysokości stóp Rada podejmie jutro. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. W przeddzień Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych poznamy kolejne 3 nazwiska osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego. Nadawany jest on tym, którzy występowali w obronie godności człowieka w czasach wojen i zbrodni w XX-XXI wieku. Uroczysta gala z tej okazji odbędzie się o 18:00 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Z zagranicy dziś w Filmotece Watykańskiej odbędzie się oficjalna prapremiera polskiego filmu Miłość i Miłosierdzie o świętej Faustynie Kowalskiej i początkach kultu Miłosierdzia Bożego. Reżyserem obrazu jest Michał Konrad. To w Watykanie. A w Brukseli dziś kolejne rozmowy na temat Brexitu i próba przełamania impasu. Zgodnie z planem do Brexitu ma dojść za nieco ponad 3 tygodnie, 29 marca. Wielka Brytania mimo kilkukrotnych odpowiedzi odmownych ze strony Unii Europejskiej nadal domaga się prawnie wiążących zmian w umowie o wyjściu. No jeszcze Wielka Brytania, bo tam dziś tłusty wtorek. W ostatki Brytyjczycy jedzą naleśniki, organizują też naleśnikowe wyścigi. Tradycja ta sięga XV wieku. Ostatnie, ostatkowe nagranie. 11 minut po piątej WW. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę. ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Tanecznie. Wowu z nowej płyty. 14,5 minuty po godzinie 5. Szeleścimy prasą. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że rząd planuje abolicję, dzięki której tysiące osób wyprostują sytuację prawną swoich nieruchomości. Wkrótce światło dzienne ujrzy projekt noweli prawa budowlanego, z której skorzysta wiele osób użytkujących nielegalnie wzniesione obiekty. Podczas spotkania liderów branży nieruchomości wiceminister inwestycji i rozwoju ujawnił szczegóły resortowych prac. Jak mówi, chcemy, by samowole, od których postanowienia upłynęło 20 lat i wobec których nie toczą się żadne postępowania w nadzorze budowlanym, można było łatwo zalegalizować. Samowole budowlane do darmowej legalizacji. O tej sprawie dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu. O tym, że Komisja Europejska przeprowadzi notyfikację systemu preferencji związanych z rynkiem mocy. Przedsiębiorcy boją się, że czekając na decyzję, słono zapłacą za prąd. W przyszłym roku w Polsce konsumenci energii będą ponosić dodatkowe opłaty związane z tak zwanym rynkiem mocy, czyli systemem wsparcia dla energetyki konwencjonalnej. Jego wprowadzenia nie kwestionuje Komisja Europejska. Polski rząd chce jednak wdrożyć także ulgi dla dużych odbiorców energii, by złagodzić negatywne skutki, które mogą uderzyć w nich po wprowadzeniu podwyżek związanych z rynkiem mocy. Na te preferencje musi jednak zgodzić się Bruksela. O tym dziś Puls Biznesu. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. O tym, że prawnicy nie mają wątpliwości, funkcjonariusze nie mogą przetwarzać wrażliwych danych podejrzanych. Wszystko przez przepisy, które odsyłają do nieistniejącej regulacji. Do wpadki legislacyjnej doszło przy okazji niedawnej nowelizacji przepisów przez ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Z niewiadomych powodów uchylono artykuł 20 ust. 2a ustawy o policji. To on precyzował, czyje dane można przetwarzać, choć ten przepis został usunięty, to wciąż odwołuje się do niego artykuł 20 ust. 2b ustawy, wskazujący na to, jakie dane funkcjonariusze mogą zbierać. Krytyczny błąd w ustawie o policji, MSWiA problem bagatelizuje, tak tytułuje swój tekst dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy z trzech tytułów na teraz, a więcej z prasy po godzinie 6.30. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Do porannego zapraszamy. 16,5 minuty po godzinie 5. Ostatki? Ostatki. gasi światło, ostatniego gryzie pies. Ostatni zawsze zostaje w matni. Jestem ostatni, bo nie mam siły biec. Nie widzę stawki, gdzie ten ostatni? Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Wieczerzy nie został tu prawie nikt, ni święty Jerzy, ani głupcy bławatni. Odleciały ptaki, odpłynęły statki ze złotej tacki. Wciągam ostatki. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Ostatki ostatkami, pamiętajmy, to także w Dniu Dentysty, przypomina pan Darek z Monachium. Już po porannej toalecie dbajmy o uśmiech, dbajmy o ząbki. Dziś Dzień Dentysty. Bardzo dziękujemy. Przypomina także o swojej obecności pan Wojtek z białego autostrasy Bielsko-Zakopane, mokro, ciemno i 3 stopnie powyżej, a niebo już gwieździste. Pan Wojtek jedzie po próbki wody do laboratorium. Co jeszcze można robić o tej porze? Paniele na przykład melduje się sprzed lustra podczas malunku. Szykuje się na rower i do korpo na liczniku 7 stopni Paniela z Opola. Sygnał od pana Krzysztofa, tylko 12 stopni odczuwalna, jeszcze niższa. Już po powrocie ze szkoły tradycyjnie słucham na dobranoc z Chicago. Serdeczności od pana Krzysztofa. Od pana Karola Strzepnicy o tym, że za oknem wicher wieje jak szalony, ale na szczęście dachów nie pozrywał. Temperatura raczej pozytywna, plus 6, więc nie najgorzej. Spokojnego dnia życzy pan Karol. Pan Marcin prosi, by może jakoś tak ściszyć ten wiatr, bo jakoś nie chce się słuchać. Będziemy próbować, być może przy kolejnym nagraniu troszkę się uciszy, a w prognozie pogody dziś pan synoptyk zapewnia, że po południu od zachodu wiatr stopniowo słabnący, ale w wielu miejscach jeszcze porywisty, do 70, nad morzem do 100 km na godzinę. 22 minuty po piątej sięgamy pamięcią do muzycznego kalendarza, do historii listy przebojów trójki. W notowaniu 629, równo ćwierć wieku temu, na miejscu w miejscu pierwszym z pierwszego Hej. Wiele by dał, by usłyszeć. przeleciało. Raz, dwa, te 25 lat, kiedy to w 1994 roku, właśnie na początku marca, Hej i mi się na szczycie listy. 27 minut po godzinie 5. Przypominamy kolejne wybrane wydarzenia z historii z 5 marca. I tak w 1836 roku Samuel Colt wyprodukował pierwszy pistolet. To było 183 lata temu. W 1901 urodził się Julian Przybosz, pisarz, poeta, także propagator i teoretyk awangardy krakowskiej. 66 lat temu zmarł Sergiusz Prokofiew, kompozytor, pianista rosyjski. Komponował symfonie, opery, m.in. Miłość do Trzech Pomarańczy oraz Wojnę i Pokój. Tworzył także balety, kantaty, koncerty oraz utwory fortepianowe i muzykę filmową. W 1947 roku urodził się Konstanty Andrzej Kulka, artysta, muzyk, skrzypek i pedagog. Z okazji 72. urodzin składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A 55 lat kończy wokalista Demono Andrzej Krzywy. Urodzinowo. Demono w stereo, i kolorze. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. To już po 5.30. Czas na prognozę pogody. Nad Europą dominować będą rozległe niże znad Morza Atlantyckiego i Zatoki Fińskiej. No i właśnie pogodę w Polsce kształtuje niż znad tejże zatoki. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada deszcz, najwięcej opadów na Pomorzu, a w górach powyżej 1300 metrów nad poziomem morza będzie sypał śnieg. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. Na wschodzie i północy silny, w większości regionów jeszcze porywisty, do 70, a nad morzem do 100 km na godzinę. Wiatr po południu od zachodu stopniowo słabnący. Ciśnienie niskie, ale rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 986 hektopaskali. Temperatura no też nie za niska z samego rana, szczególnie przy tym porywistym wietrze. Na Pomorzu i na Kujawach plus 4, w centrum 7, 8, najcieplej na południu do plus 10. We'll be right back.

Ja myślałem, że to wszyscy będą zadowoleni z takiego, a nie innego muzycznego obrotu sprawy w kalendarzu, a to może budzik trochę ściszyć. No marzcie. A nie, bo pan Marcin napisał, może budzik trochę ściszyć ten wiatr jednak. A, to bardzo się staramy. W muzycznym kalendarzu również bracia Blues i wspomnienie. Joe Belushi, aktor komediowy, wokalista Blues Brothers, zmarł 37 lat temu. A w muzycznym kalendarzu i w podsumowaniu także pan Stefan z Mielca o tym, że Blues Brothers z Jamem palce lizać. Bardzo dziękujemy. Pan Marek z nami także, kłania się nisko, dziękuję za Red Hotów. Pan Wojtek z Rawicza informuje, że wiosna tuż, tuż, bo już 6 stopni za oknami. Pani Kasia, już obudzona, pan Romek wraca do formy i powrotu do zdrowia szybciusieńkiego również życzymy. A pani Kasi przyśniło się dziś na wsi mazurskiej, że ma 3 krowy i z ich mleka robi sery. Białe sery, okrąglutkie, niektóre nawet z lawendą. No no, co taki sen może znaczyć? Kiedyś już wspominaliśmy w Mądrościach Ludowych. Cóż to może znaczyć? Cóż to, ach cóż. Za 16:06 czas na country w budziku. Teraz Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Alicja Boncol pochodzi ze Śląska. Tam jest jej miejsce, jej mała ojczyzna. Tamże także działa grupa Koalicja. Alicja i Koalicja stanowią bardzo dobry zespół, właściwie można powiedzieć bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o polską odmianę muzyki country w wykonaniu wokalistki. Hurricane to piosenka Carlene Carter i Ala Andersona. Usłyszała ją Alicja Boncol dopiero w Mrągowie, ale przyswoiła znakomicie. Alicja i Koalicja, Hurricane, czyli huragan. Teraz piosenka Lovesick Blues, którą właściwie przyswoił muzyce country legendarny Hank Williams senior. Otóż w latach 40. późnych, kiedy miał wystąpić w Grand Ole Opry, wybrał właśnie tę piosenkę. Wielki przebój lat 20. już nieco zapomniany. Także swingujący oraz oczywiście śpiewany w sposób bawarski, o czym się Państwo przekonają. Lovesick Blues, blues chorego z miłości, spotkał się z wielkim uznaniem w wykonaniu Hanka Williamsa na deskach Grand Ole Opry szczególnie. Alicja wprowadziła ten zespół do swojego repertuaru, no bo przecież tam jest jodłowanie. I've got a feeling called a blues, oh Lord, since my baby's head to mine. I don't know. Me sweet baby, such a beautiful dream. I hate to think it's all over. I lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. I've got no love or sugar daddy now, and I'm lonesome. So I've got feeling cold of blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Korneliusz Pacuda, country w budziku, także jutro przed godziną 6. A dziś wtorek, 5 marca, słońce obudzi się chwilkę po 6, zajdzie po 17, dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. Dziś Adriany, Oliwii, Fryderyka i Wacława proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe z kalendarza świąt osobliwych, o tym już mówiliśmy. Dziś dzień dentysty, także dzień teściowej. Dziś ostatki. Za 8 minut 6. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny, cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. I aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem, zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi.